gang, fan og show kiss, kiss, kiss. Mu combo gang, tøbler der piss, piss, piss. Kurs og kapos og kig bund, jeg kan tulle, og jeg fiss, fiss, fiss, fiss, fiss. Jeg svolger sig sådan, men hvor er der mod over det mis? Nem kan rappe, lad mig mærke, hvor der pins, mærke, hvor der pins. Det er job, mit bællerne højak, volder mit bækker i vajak. Os, volder mit akkurat, fiat og vajak, ikke gazdag. Men vores der mod øjt, du er dyk mere fast, men ikke hødt dem, dyk mere fast. De er zævrig, to er bedre beam, giver kost, men ikke bundt om sygt, giver fast. Tøblet er kun, det er tøblet er pins. Os, de sig du, jeg kan give vajak. Min en kines, min en kines, min en kines. Ami volt el múlt, nem számít. Rég voltam, már minden másik. Dolgozok, beszedek sok gázsit. Túl magas vagyok, hozzád hoz semmit. Újra eldobnék bármit. Engem ez a sok pénz csábít. Hogyha azt hiszed, csak az arcom nagy, kérdezd meg a barátnődet, hogy miért csándít. Leszarom, lehet után itt a show. Én lerottam a büntetésem, úgy már minden jó. Próbálják páran, de sehol nem tudják ilyen jól. Csak ez a pénz, pénz, pénz, pénz, kurvák mindenhol. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo gang, fenn a sok kéz, kéz, kéz. Mokambo gang, több lett a pénz, pénz, pénz. Húsok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész, fész. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo gang, fenn a sok kéz, kéz, kéz. Mokambo gang, több lett a pénz, pénz, pénz. Húsok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész, fész. Mindenki basztad, kérték tig, hol van az Astra? De most tényleg eladtad a faszba? Egy fasz! Leadtam a vasba, megmondtam, hogy kell és lett szponzor. Sok lett egy a kérki felkóstol. Ez meló, erre senki nem gondol. Az a hülye, aki pénzért nem posztol. Fasz fej! A sír ki a léjét, csak elveri. Megy a pénzzel a Gucciba egyből. Az életét putriba tengeti. Hey Drake, Dennis pénze a rapből. Növest a petom, ez érték. Komolyan morog a TT. Kibasztom a biztit, a biszti a hiszt. És a zenémre töri a tévét. Kokotta puto, kokotta puto. Egyedül az úton, csoron a faluból. Kokotta puto, kokotta puto. Van pénzed a putol, koko, koko. Mokambo gang, kinder kommandot szobatom le. Nevetek kolabból le. Félted a bulot, de mutó, hol a bulet. Fuck, szovjet rulet. Kis buzik ez szovjet rulet. Yeah, az életem kész, kell még a pénz. A pralából a puka lett, yeah. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo gang, fenn a sok kész, kész, kész. Mokambo gang, több lett a pénz, pénz, pénz. Húsok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész, fész, fész. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo gang, fenn a sok kész, kész, kész. Mokambo gang, több lett a pénz, pénz, pénz. Húsok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész, fész. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo gang, fenn a sok kész, kész, kész. Mokambo gang, több lett a pénz, pénz, pénz. Húsok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész, fész, fész.